الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فأتوا جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف العباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن حمید کے مقام پر دو قسم کے بندوں کا تذکرہ کیا فرمایا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی اور بڑی بھلی لگتی ان کے زبانی دعوے بڑے بلند ہیں وہ باتوں ہی باتوں میں اسلام کے بہت بڑے خیر خواہ اور بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں یرجبو کا قولہ فی حیات الدنیا دنیاوی زندگی میں اس کی باتیں بڑی بھلی بڑی شاندار محسوس ہوتی ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اس سب کچھ کے باوجود وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور جب وہ اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے زبانی دعوے کرتا ہے تو اس وقت اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ ہوا علت الخصام یہ بہت سخت جھگڑا جو ظاہر کچھ کرتا ہے باطن سے کچھ اور ہے وَإِذَا تَوَلَّى عَبْدِي وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور پھر یہ آپ کے پاس جو کے چلا جاتا ہے تو زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں حکم حدودیاں اسلام کو اہل اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام یہ کرتا ہے اللہ لا یحب الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اس کی کوششیں کیا ہیں لیہلک الحرث والنسل تاکہ کھیت و کھلیان وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں نہ انسانی وہ بھی تباہ ہو جائیں اللہ لا یحب الفساد اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقَاهَا اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اس کی عزت اس کو گناہ کرنے دور کر دی اسے کہا جائے کہ بعد آ جاؤ ایسے کاموں سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کہتا ہے یہ کام نہ کروں تو معاشرے میں میری عزت نہیں رہتی اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اس کو اس کی عزت گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ایسے بندے کو جہنم کافی ہے والا بِئْسَ الْمِهَادُ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے دوسرے افراد بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد پھر اللہ ایسے بندوں پر بڑی رافت بڑی رحمت بڑی نرمی کرنے والا ہے آج کل معاشرے میں بھی

اس میں قصہ ہے. اور پھر بڑھا چڑھا کے دیتا ہے ناک اونچا رکھنے کے لیے. جب اس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, کہتا ہے ایسا اگر میں سلامی میں نے نہ دی, نیوندرا میں نے نہ دیا, پھر میری برادری کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا. آقالت العزت بالاسم, گناہ کرنے پر اس کی عزت اس کو مجبور کرتی ہے. شادی بیاہ والا گھر ضروریات سے ہٹا ہوا, لائٹیں مجوسیوں کی طرح بے انتہا, ناچ گانا, کنجر کھانا انتہا درجے کا. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخر ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے, یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. ہاں اسلام نے ایسا کلچر نہیں کیا, نہ اسلام ایسی تہذیب و ثقافت چاہتا ہے. جب اس کو کہا جائے کہ یہ بھانڈ بند مراسی گنا نہ دکھا, کنجر خانہ نہ کر, کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے, بیٹے کی شادی ہے اس نے خوشی بھی نہیں کی. اپنے ملنے والے یاروں دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے, ان کے درمیان اپنی ناپ اونچی کرنے کے لیے وہ گناہ والے کام کرتا ہے. اذا قیل لہ اتق اللہ, جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا, آخذته العزت بالاثم, اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے, وہ اپنا ناپ باقی رکھنے کی خاطر گناہ والے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم, ایسے بندے کو جنم کافی ہے, ولا بیسل مآب, بہت برا ٹھکانا ہے. اللہ کو ایسا اسلام نہیں چاہیے, لولا ننگرا اسلام, ناک کٹان کٹا, اندھا کانا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ اسلام ہے جو اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے. ایسا اسلام جو صرف اس کے ذاتی مفادات کی خاطر استعمال ہو, یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا نام دیتا ہے. آج ہمارے دلوں کی کیفیت, دلوں کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ جیب سے 150 کا نوٹ گر جائے سارا دن پریشان, پتہ نہیں کدھر گیا, بڑی مشکل سے کمایا تھا, چاہے آرام ذریعے سے کمایا تھا چاہے آرام ذریعے سے کمایا تھا, کما تو لیا تھا, گیا کدھر, گھر میں سارے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیا, تم نے تو نہیں نکالے تھے, کبھی کسی سے پوچھتا ہے کبھی کسی سے پوچھتا ہے, تم نے دیکھے تو نہیں, کیا اوقات 150. لیکن اسلام وہ سارا گھر سے رخصت ہو جائے, جسم سے اتر جائے, کوئی پرواہ نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی افسوس نہیں. اسلام کی مساجد گر جائیں, اسلام پر کافر حملہ آور ہو جائیں, مسلمانوں کا قتل عام کر دیں, یہ اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے کہ میرے گھر کا چولہا تو جلتا ہے. یہ آج ہمارے مسلم معاشی حالت ہو چکی ہے, زبانی دعوے اسلام کے, خواب دیکھتے ہیں اسلام کی سربلندی کے کہ اسلام غالب چاہیے, اسلام پانا چاہیے, ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے, لیکن 5-6 فٹ کے قد پہ اسلام نافذ نہیں ہے.

ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، جزوی اسلام اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اسلام کے کچھ احکامات پر عمل کیا کچھ کو چھوڑ دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، مسجدیں آباد، قرآن کھول کے دیکھے، تلاوتیں شروع ہو گئی، رمضان گزرا، پھر پاؤں کے بل یو ٹرن لے لیا۔ تم مینو نبی بعد کتاب و تک فرو نبی بعد، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد احکامات کو مانتے ہو اور بات کو چھوڑ دیتے ہو۔ یاد رکھنا فواج اداؤ میں یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا وہ دنیا کے اندر رسوا ہو جائے گا۔ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور انس کو بھی سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ آج من حیث الخوف مسلمانوں کی ذلت سستی، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کو ہم نے پوری طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ صرف اتنا سا اسمایا ہے جتنا ہمارے معاشرے نے ہمیں اجازت دی ہے، جتنا ہمارے دل کو بھا گیا، ہمیں من پسند لگا وہ ہم نے قبول کیا۔ جہاں اسلام کے لیے قربانیاں دینا پڑی، اسلام کے اندر کچھ مفادات کو چھوڑنا پڑا، کہیں ہم رک گئے کہ نہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، جبکہ منزلیں وہ بہت دور ہیں۔ ہم نے اپنی منزل مقرر کی ہے جنت، اور جنت کیا ہے؟ اس وقت دل مکار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، بڑے پرپیچ راستے ہیں، بڑے پرخطر ہیں، بڑے فتنے ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اسے گزرنا پڑے گا پھر جنت ملے گی۔ جہنم میں جانے کا راستہ بڑا آسان ہے، کفر بھی شہوات پسندیدہ کے ساتھ، شہوات کے ساتھ، مرغوب اشیاء کے ساتھ جہنم کو گھیرا گیا ہے۔ جہنم کے راستے میں ہر وہ کام ہے جس کرنے کو جی چاہتا ہے، دل کو بھلا لگتا ہے، بڑا وقتی طور پہ سرور سکون میسر آتا ہے۔ جنت کے راستے میں ہر وہ کام ہے جس کو کرنے کی وجہ سے دل کے اندر وقتی تنگی ہوتی ہے، وقتی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وقتی طور پر پریشان ہونا پڑتا ہے، مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، تو خود بھی مکار عزت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہات کے ساتھ، ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ کھانا ہوا ہے۔ لیکن راستہ جنت پہ جانے کا یہی ہے، غلو بدل نکاح، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ عدو مبین، وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے۔ شیطان کے پیچھے نہ چل پڑنا۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، یہ واضح ترین احکامات کیا جانے کے بعد، واضح ترین آیات کیا جانے کے بعد، اگر تم پھر بھی ہے شیطان کے پیچھے چل پڑے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم نے پسے کچھ ڈال دیا، تو یاد رکھنا فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہے، ہر جن ضرور اللہ انجاتی اللہ حکمی دور علی من الغمام والملائکہ وقضی الامر، کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ واضح طور پر نازل ہو چکی، احکامات ان کے سامنے بیان کیے جا چکے، پھر بھی وہ دین کو پوری طرح سے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ الجندرون بلا ایاتیہ بالبلاء ایاتیہ اللہ فی ظلال من الغمام والملائکہ، کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بادلوں کے سائے میں اٹھ رہے ہیں؟ وقضی الامر، ایسا عذاب ان پر نازل ہو کہ ان کا کام تمام ہو کے رہ جائے، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منتظر بیٹھے ہیں؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. ہمارا جینا اور مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، معاشروں کو کھڑا کرنا، ثقافتوں کو بنانا، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اور اسی بات کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے روزے، میری قربانیاں، میری عبادات، سارا کچھ، حتیٰ کہ میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وبذلک امرت، اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آگے مفی ہونے والا، فرما بردار ہونے والا، سب سے مسلمان ہونے والا. اور یہی تقاضا آج اسلام ہم سے کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس کر دیں. ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، میرے لیے یہ کام کرنا درست ہے یا غلط ہے. یہ ایک مسلم آدمی کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی جائے گا، یہ چند ایک سوالات ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب اقامت کہی جاتی ہے، اس دوران جو عورتیں نماز جمعہ مسجد میں باجماعت ادا کرنے آتی ہیں، وہ سب بنا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، ان کے نزدیک یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کیا یہ منشی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جمعہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی آدمی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے. اور اس گھڑی کے بارے میں بھی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے، وہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب امام منبر پر چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک اس عرصے کے دوران یہ گھڑی ہے. تو عصر سے مغرب کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ حدیث زیادہ صحیح ہے. تو بہرحال اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترک الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. یقیناً یہ قبولیت کی گھڑی ہے، لیکن اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس گھڑی میں یہ ثابت نہیں. جن موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان موقعوں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز. جس موقع پر دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس موقع پر ہاتھ اٹھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام اور طریقہ کار ثابت نہیں. دوسرا سوال ہے، عام دنوں میں وتر پڑھنے اور رمضان میں با جماعت پڑھنے اور پڑھانے کا مشہور طریقہ کیا ہے؟ وتر وتر ہے، چاہے عام دنوں میں ہو چاہے رمضان میں ہو، طریقہ کار ان کا ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت، تین رکعت، پانچ رکعت، سات رکعت، نو رکعت وتر پڑھا کرتے ہیں. ایک، تین اور پانچ رکعت وتر پڑھتے تو صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھتے، پانچ رکعت وتر پڑھتے یا تین رکعت پڑھتے یا ایک رکعت پڑھتے تو صرف آخری رکعت میں تشہد بیٹھتے، اور سات یا نو رکعت وتر پڑھنا ہوتے تو آخری رکعت میں بھی تشہد بیٹھتے اور آخری سے پہلی رکعت میں بھی تشہد پڑھتے. اور قنوت وتر رکوع سے پہلے کیا کرتے، قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا یا پا آوازیں بلند خلو سے نکل پڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہاں خلو سے نازلہ میں آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں, بآواز بلند آتی ہے مقتدی آمین کہتے تھے, اور خلو سے نازلہ رکوع کے بعد ہوتی. آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں یہ حرمین میں مکے میں مدینے میں روزانہ وہ فطروں کی دعا بہت لمبی کرتے ہیں, وہ خلو سے نازلہ ہے کہ امام رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند دعا کروائے, مقتدی اس پر آمین کہے. قنوت وتر کے ساتھ قنوت نازلہ بھی شامل کی جا سکتی ہے. اگر صرف قنوت وتر پڑھنی ہے تو وہ رکوع سے پہلے, اگر قنوت وتر کے ساتھ قنوت نازلہ بھی شامل کر لے تو پھر رکوع بعد. قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے, قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. کچھ لوگ قنوت وتر قنوت نازلہ پر قیاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ قیاس درست نہیں بنتا. ایک وتر پڑھنے اور پڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی, پھر دو پڑھی, پھر پڑھی, پھر دو پڑھی, پھر دو پڑھی, پھر دو پڑھی, چھ بار. کتنی ہو گئی؟ بارہ رکعتیں. اور فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی کہ اس رات آپ نے کل 13 رکعت قیام کیا. تو وتر ایک رکعت بنتا. پھر اس طرح صحیح مسلم میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ دو دو کر کے نماز پڑھتے رہتے, ثم او سارا بھی واحدہ, پھر ایک وتر ایک رکعت پڑھتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ امامت کے بارے میں سوال ہے کہ کیا ایسا آج امام کروا سکتا ہے جو سارا سال مسجد میں اکا دکا نظر آتا ہو, داڑھی بھی کٹواتا رہا ہو, پھر رمضان میں داڑھی رکھتی. دیکھیں کوئی بھی آدمی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب اس کو مستقل امام بنانا منع ہے. کوئی بھی شخص جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہے ایسے آدمی کو امام بنانا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اجماع کروا رہا تھا اپنے ساتھیوں کو اور اس نے قبلے کی جانب نماز کے دوران چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا لا یصلی لکم بعد, یہ آج کے بعد تمہاری امامت نہ کروائے. فإنه قد آذى الله ورسوله, اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے. تو داڑھی کٹوانا یہ کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وعف اللحا, داڑھی کو وعف کرو, ارقو داڑھی کو لٹکاؤ. کئی لوگ باندھ لیتے ہیں داڑھی کو, باندھنا بھی منع ہے. وہ پھیرو ان کو پڑھاؤ, کئی الفاظ آپ نے استعمال کیے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا تارک ہے, ایک فرض کو ترک کرنے والا ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور پھر جو سارا سال مسجد میں نظر نہیں آتا یعنی نماز نہیں پڑھتا, وہ تو کئی بار آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جان بوجھ کے ایک نماز بھی ترک کرنے والا وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. اور اس نے سارا سال ہی نمازیں نہیں پڑھی رمضانی حافظ پسری بٹیروں کی طرح, تو اس کو قطعاً کسی صورت مصلی امامت سے کھڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں, بہت بڑا فرض ہے, بہت عام کام ہے. امامت یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کے لیے جائز ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے امامت کا حقدار وہ ہے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اگر کتاب اللہ کا علم سب کے پاس برابر ہے پھر وہ آدمی جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہے. اگر سب کو جاننے میں بھی سب برابر ہیں تو پھر وہ آدمی جس نے پہلے ہجرت کی ہے, اور اگر ہجرت کے معاملے میں بھی برابر ہیں تو پھر پہلے اسلام لانے والا وہ آدمی مصلی امام سے کھڑا ہے. تو بہرحال ایسے کام سے انحراف کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو بھی بچنا چاہیے. یہ بہت سارے لوگ انتظامیہ کیسے ہوتے ہیں, ان کے اپنے مفاد آگے ہوتے ہیں. میرا بیٹا حافظ ہے لہذا وہ تراویح ضرور پڑھائے گا, چاہے اس کو وضو کرنے کا طریقہ بھی صحیح نہ آتا ہو, اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں نماز میں بھول گیا تو میں نے کیا کرنا ہے, کہاں سجدہ صاف کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, پتہ ہی کوئی نہیں. چونکہ وہ طوطے کی طرح قرآن کو رکھ لیا ہے, لہذا مصلی امام رمضان میں تراویح میں اس کا پکا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے عذاب سے اٹھانا چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے. ظلم عربی زبان میں اس کا معنی ہے بس اس شیخی کی غیر محلی, ایک چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کا محل ہی نہیں ہے. ایک بندہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے, اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کرنا یہ ظلم ہے. پھر کئی ایسے بھی ان دنوں میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, جب ان کو تراویح پڑھانے کے لیے مسجد تھی اپنے گھروں میں, کوئی لوگوں نے تراویح کا بندوبست کرنا شروع کر دیا. یعنی تراویح بیٹے کو ضرور پڑھانی چاہیے اور یہ قسم بن گئی ہے. ہاں اگر الہیت ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو, اللہ کا قرب مقصود ہو, حصوں کی بات ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں حالات کچھ اور انداز میں نظر آتے ہیں, تو ایسے کام سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. تو ایسا شخص جو صرف رمضان میں داڑھی رکھ لیتا ہے, بعد میں کٹوا دیتا ہے, آدھی جرم ہے, یہ امامت کا حال نہیں ہے. اس کو پھر فوراً امامت سے ہٹا دینا چاہیے. کوئی ایسا آدمی مصلی امامت پہ کھڑا ہو جو باعمل ہو, جس کو کم از کم نماز کے حائل کا, طہارت کے مسائل کا علم ہو, اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے.